Viviane Ngenda Kumana. Imani yangu ni tele kuwa umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ya mwisho ya leo Ijumaa tarehe 12 Mei 2023. Tuanze kabisa na muhtasari wake. Waganga wanaomba kupatishiwa mafunzo ili waweze kupata maarifa ya kuendeleza vilivyo sekta ya afya nchini Burundi. Hayo yako katika tangazo lililotolewa na shirika la ABI linalojumuisha waganga wakati Ijumaa hii ulimwengu unasherehekea sikukuu ya waganga. Na shirika la Burundi na serikali ya Burundi inakusudia kujenga kituo cha vijana katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura ulioteuliwa hivi karibuni mji mkuu wa vijana kwa bara la Afrika. Na bwana mmoja mkazi wa tarafa la Gatara mkoani Kayanza amefikishwa katika jela la askari polisi mkoani Kayanza baada ya kuwamalizia maisha watu wawili usiku wa kuamkia Ijumaa hii. Na ugenini, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Tanzania Bernard Membe amefariki dunia jijini Dar es Salaam. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Fundi mtambo yupo Erike Uimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Serikali ya Burundi inakusudia kujenga kituo cha vijana katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura ulioteuliwa hivi karibuni mji mkuu wa vijana katika bara la Afrika. Tangazo la Rais wa Jamhuri ya Burundi wakati wa ufunguzi dhabiti wa shughuli za mkutano wa tatu wa ngazi ya juu ya wa mawaziri unaohusu kukuza agenda ya vijana, amani na usalama katika ukanda wa Afrika Mashariki. Rais Evariste Ndayishimiye pia anabainisha kuwa kila mwaka vijana watakaojitokeza katika shughuli zao watakuwa wanatunukiwa kila mwaka kupitia kituo hicho kama cha kilichoendeshwa jijini hapa Bujumbura na mashirika ya kibinafsi ambayo aliajiri wafanyakazi waliokuwa na wadhifa katika taasisi za serikali. Wanatolewa wito wa kusitisha mikataba ya watumishi hao ili wasipoteze uhusiano wema na serikali. Hayo ni baadhi yaliyojadiliwa katika kikao cha baraza la mawaziri kilichoendeshwa Jumatatu wiki hii. Prosper Ntahorwamiye, katibu akiwa pia msemaji wa serikali, anafahamisha kwamba ilidhihirika kuwa katika mikataba inayosainiwa baina ya serikali na mashirika hayo huwa kukiripotiwa dosari mbalimbali. Tumusikilize anatafsiriwa na Moise Misago katika lugha ya Kiswahili. Birangurwa y'ibikorwa ijejwe leta iragiranira amasezerano n'amashirahamwe yabikora ivyabo. Katika utekelezaji wa majukumu yake, serikali ufanya mikataba na mashirika ya kibinafsi kwa kuitimizia mahitaji, lakini dhahiri kwamba katika utoaji wa masoko bei huzidishwa au huchelewa. Wakati mwingine masoko hayo hayatekelezwi, lakini waliopewa masoko hayo wanaomba kulipwa kwa usaidizi wa wafanyakazi wa serikali au hata wakati mwingine kulipwa maradufu. Hayo hutokea kwa sababu wafanyakazi hao unakuta wana mitaji katika mashirika hayo au wanapewa kazi za kibarua au hata wanakurubiana kwa karibu na mashirika hayo. Hali hiyo huhatarisha faida za serikali. Kulichukuliwa hatua ili kupiga vita hali hiyo, baada ya wafanyakazi wa serikali waling'atuliwa. Lakini kinachosikitisha, mashirika hayo yanafika yanaajiri wafanyakazi hao ambao waling'atuliwa na kubaki na ushirikiano ambao unahatarisha faida za serikali. Serikali ya Burundi inaona kwamba kuwapa ajira ni njia mojawapo ya kuwapongeza wafanyakazi hao wa serikali wa zamani na kuifirisi kwa faida ya mashirika hayo. Katika lengo la kuchunga faida za serikali, waraka huu unaomba shirika linalotoa ajira kwa mfanyakazi aliyotumikia serikali kutorudi kufanya kazi na serikali. Baraza la mawaziri, baada ya kutathmini, iliunga mkono waraka huo na kuomba mashirika yaliyoajiri wafanyakazi wa zamani wa serikali kufuta mikataba ambayo wanayo iwapo yanapendekeza kuwa na ushirikiano mzuri na serikali. Kikao hicho cha baraza la mawaziri kilitoa pendekezo la kupandisha kilo moja ya kahawa kavu kufikia kiasi cha 1280 katika msimu wa kilimo cha kahawa cha mwaka 2023 kuelekea mwaka 2024. Mara nyingine tumusikilize Prosper Ntagwami. Ugwandiko gwari gwizwe ni inama shikiranganje kwigenekezo rya 13. Waraka huo ulijadiliwa na baraza la mawaziri Aprili 15 mwaka wa 2023 ambapo bei ya kahawa nzuri ya kwanza ni 1200 kwa kilo. Baraza la mawaziri lilifika linaomba marekebisho ya mahesabu kuanzia kilimo cha kahawa hadi mauzo yake ili mkulima auze kwa bei nzuri. Tume iliyoteuliwa kwenye shughuli hiyo ilifanya marekebisho ya mahesabu kwa kuzingatia bei kwenye soko la kimataifa, ubora wa kahawa na kiwango cha kahawa pamoja na mahitaji yote hadi mauzo ya kahawa. Tume hiyo iliona kuwa bei ya kahawa bora iwe 1280 kwa kilogramu moja. Baraza la mawaziri lilifika linakubali bei hiyo na kuomba tume hiyo ipange pia bei ya kahawa ya ubora wa wastani Cafe Cerise B. Baraza la mawaziri lilifika linaomba pia zoezi kama hilo la kuhesabu bei kwa mkulima lifanyike hata kwenye mazao ya kuuza nje ya nchi. Chokogwa no kubindi bitegwa byose njabuka amazi. Prosper Ntagwamiye ni msemaji akiwa pia katibu wa serikali ya Burundi. Katika ukurasa wa afya, waganga wanaomba kupatishiwa mafunzo ili waweze kupata maarifa toshelevu ya kuendeleza sekta ya afya nchini Burundi. Hayo yako kwenye tangazo lililotolewa na shirika la ABI linalojumuisha waganga, wakati ambapo Ijumaa hii tarehe 12 Mei ulimwengu unasherehekea sikukuu ya kimataifa ya waganga. Daktari Peter Taratara, kiongozi wa shirika hilo, anatolea wito wataalamu wa sekta ya afya kuendesha kazi zao wakidirisha mwenendo bora na kuzingatia nidhamu na mwenendo bora katika jamii. Baada ya mapumziko kidogo, tutaangazia ukurasa wa usalama. Isanganiro. Ni saa 11 na dakika 11 hapa studio za Radio Isanganiro. Ni majira hayo hayo katika tarafa la Gatara mkoani Kayanza kumuradi, ambapo tutaendeshea taarifa hii. Bwana mmoja mkazi wa tarafa la Gatara mkoani Kayanza amefikishwa katika jela la askari polisi mkoani Kayanza baada ya kuamalizia maisha usiku wa kuamkia Ijumaa hii watoto wawili aliyewashutumu kuwa watoto hao walizaliwa na mume mwingine. Bwana huyo mwenye umri wa miaka 48 baada ya kutenda kisa hicho potovu amejifikisha kwa hiari yake kwenye kamishina ya polisi mkoani Kayanza mahala kunapotambulika kizimya moto. Duru kutoka katika polisi zaeleza kuwa mtu huyo atafanyiwa faili ya dharura inayolingana na kosa alilolitenda ili afikishwe moja kwa moja mahakamani. Na katika ukurasa wa haki za binadamu, visa 25 vya mauaji ya watoto ndivyo vimerekodiwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu hadi Aprili kulingana na shirikisho la kitaifa la vyama vinavyohusika katika utetezi wa haki za watoto. Shirikisho hilo linakemea vikali mauaji yaliyotokea katika tarafa la Gatara ambapo watoto wawili waliuawa na baba yao. Katika tangazo kwa vyombo vya habari lililotolewa Ijumaa hii, shirikisho hilo linalopigania haki za watoto linabainisha kuwa uharibifu huo ulitokea wakati ambapo kuna ongezeko la mauaji ya watoto katika mikoa mbalimbali. Kwa mujibu wa FENADEB, hali hiyo inaonyesha mazingira magumu ya watoto hata mikononi mwa watu ambao walipaswa kuwalinda. Inapendekeza kwamba vyombo vya sheria kufuatilia na kuadhibu vikali wahusika wa uhalifu huo ili kuwakatisha tamaa wazazi wengine ambao walipoteza maadili. Na katika ukurasa wa utawala bora, waziri mkuu anatahadharisha wafanyabiashara ambao wana mwenendo wa kununua mazao ya kilimo wakati wa mavuno na baadaye kuyaweka mazao hayo ili yauzwe kwa bei ya juu msimu wa kupandikiza. Wale watakaopatikana na hatia katika maovu hayo watachukuliwa vikwazo na baadaye mavuno hayo yapatishiwe raia wanaokabiliwa na hali ya umaskini. Jerevendi la kobucha alitoa tamko hilo Alhamisi hii katika mkutano alioendesha mkoani Gitega na wadau katika sekta ya kilimo na ufugaji na viongozi wa matarafa yote yanayounda nchi ya Burundi. Tumusikilize katika tafsiri la Etienne Manirakiza. Mwafuja kutu kwenye kuimbura. Kende kuimbura mugabo tunasigulira nabe n'igihugu. Hivi karibuni tutavuna huku tukiwaeleza wananchi kwamba hawastahili kuuza mazao yote kwenye masoko. Wapo wanaosubiri mavuno bila kuwekeza kwenye kilimo. Wanakusudia kununua mavuno kwa bei ya chini na baadaye kuhifadhi. Utawala na polisi lazima waweze kuwazuia watu hawa. Hii ni fursa ya kuwakonyeza watu hawa kwamba tunaweza kukamata mazao hayo ambayo watakuwa wamelimbikiza na kuyatoa kwa raia wenye maisha duni kama chakula. Itabidi tufanye hivyo kwa sababu serikali inayotoa ruzuku ya mbolea hadi 70% ni kusema kwamba uzalishaji wa kila raia wa 70% unakwenda kwa serikali. Inasikitisha sana kwamba mfanyabiashara ananunua mavuno ili kujenga hisa ambayo atauza kwa bei ya juu au kuuza kwa udanganyifu katika nchi jirani. Wajue kuwa uzalishaji huu ni wa serikali. Hata ukihamisha uzalishaji wa serikali, ujue kuwa mwisho ina haki ya kukamata na kuutumia kwa madhumuni mengine. Nyie watawala, nendeni mkawaeleze walanguzi hao kuwa atakayekamatwa kwa kosa hilo asiruhumu kwa sababu serikali itakuwa imerudisha miliki yake. Ejo wazoshikira ntazuvuke bwamutwaye ngutu yari yaraguka. Kutuba kwisubije bya leta. Ari kwa kisikika ni waziri mkuu Jereve Ndirakobucha. Na kwa kuhitimisha tuangazie anga za kimataifa katika habari kwa ufupi, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania amesema kupokea kwa masikitiko makubwa kifo cha Membe ambaye pia aliwahi kuwa kuania urais mwaka 2020 kupitia chama cha ACT Wazalendo. Kwa zaidi ya miaka 40 ndugu Membe alikuwa mtumishi mahiri wa umma, mwanadiplomasia, mbunge na waziri aliyetumikia nchi yetu kwa bidii, ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter Rais Samia Suluhu Hassan. Ripoti kutoka kwa aliyekuwa msaidizi wake Kiruvya zimesema Pembe aliugua kwa muda mfupi na kukimbizwa hospitalini Ijumaa alfajiri na baadaye akafariki dunia. Alihudumu katika nafasi ya waziri wa mambo ya nje na uhusiano wa kimataifa kati ya mwaka 2007 hadi 2015, wakati uongozi wa rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete. Na jeshi la wanamgambo wa RSF nchini Sudani wametia sahihi mkataba wa kuheshimu hali ya kibinadamu wakati huu mapigano yakiendelea, lakini wameshindwa kukubaliana kuhusu kusitisha vita. Pande hizo mbili zimekubaliana kuwalinda raia na kuweka mbele maslahi yao mbele, kwa mujibu wa mkataba huo uliotiwa saini na viongozi wawili ambao wanaogombana. Makubaliano hayo yanamaanisha kuwa pande hizo mbili zitawaruhusu raia kukimbilia katika maeneo salama watakaochagua. Hii imekuja baada ya wawakilishi hao kuendelea na mazungumzo yanayoendelea jijini Jeddah chini ya uangalizi wa Saudi Arabia na Marekani. Licha ya kutiwa saini kwa mkataba huo, ripoti zinasema makubaliano hayo hayajaanza kuheshimishwa wakati huu mapigano yakiendelea jijini Khartoum. Wajumbe wa Marekani kwenye mazungumzo hayo wanasema mambo bado ni magumu, lakini hatua ya kukabiliana kusitisha vita yanaendelea. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina cha ziada. Ni kushukuru msikilizaji uliyenitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Ni mshukuru pia fundi mitambo Eric Uwimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean Marie Vianenge na kumana sino la ziada na watakia usiku mwema na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa herini.